Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 sierpnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Suszą w całym kraju dotkniętych może być ponad 2 miliony hektarów upraw. Na początek liczenie strat na Dolnym Śląsku. Szef MON-u z wizytą polskich żołnierzy służących na Bałkanach spotka się z nimi z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego. Problemy z pieniędzmi ma coraz więcej Belgów. Rośnie liczba tych, którzy muszą zgłaszać się po darmowe jedzenie. Ile na polach zniszczyła susza, to sprawdza ponad 2000 komisji działających w całym kraju. Szacuje się, że przez upały rolnicy stracili ponad 2 miliony hektarów upraw. Na przykład na Dolnym Śląsku susza dotknęła 95% gmin. Najgorzej jest na północy województwa, mówi wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński. Tutaj mówimy o powiatach górowskim, oleśnickim, milickim, polkowickim, lubińskim, głogowskim. Susza dotyczy w szczególności zbóż jarych, ozimych, krzewów owocowych, drzewek, truskawek, rzepaku, roślin strączkowych czy warzyw gruntowych. Najwięcej komisji liczących straty pracuje na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Rząd na walkę z suszą przeznaczył 800 milionów złotych. Dzisiaj w całym kraju nadal będzie bardzo, bardzo ciepło. Na zachodzie w ciągu dnia termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. A więcej o pogodzie już za chwilę. Na wojskowych Powązkach w Warszawie pochowana zostanie dzisiaj Olga Sipowicz-Kora. Pogrzeb rozpocznie się za godzinę. Wokalistka była ikoną polskiego rocka, laureatką większości najcenniejszych nagród muzycznych w Polsce, a także autorką tekstów piosenek i wierszy. Przez ponad 30 lat współtworzyła z zespołem Manam. Razem nagrali 18 albumów. Kora przez ostatnie lata zmagała się z rakiem. Zmarła pod koniec lipca. Miała 67 lat. Dzisiaj w Trójce do usłyszenia muzyka Kory i Manamu. Polskich żołnierzy na Bałkanach odwiedza szef MON-u. Mariusz Błaszczak spotka się z mundurowymi na misji w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. O szczegółach wizyty ministra na Bałkanach opowie Agnieszka Drążkiewicz. Wizyta ministra obrony Mariusza Błaszczaka na Bałkanach ma związek ze zbliżającym się świętem wojska. Szef MON odwiedzi zarówno polską bazę w Bośni i Hercegowinie, gdzie nasi żołnierze wykonują zadania w ramach unijnej misji EUFOR, jak i mundurowych pełniących służbę w natowskiej operacji KFOR w Republice Kosowa. Wizyta rozpocznie się od rozmowy z dowódcą unijnej misji EUFOR. Potem szef MON spotka się z polskimi żołnierzami, którym z okazji Święta Wojska wręczy medale i wyróżnienia. Po południu minister Mariusz Błaszczak będzie w Kosowie. Polacy służą tu w ramach natowskiej misji od wielu lat. Obecnie wystawiamy tam 38 zmianę kontyngentu. Zadania w Kosowie wykonuje ponad 250 żołnierzy i pracowników wojska. Wchodzą w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Święto Wojska Polskiego za tydzień, jak już informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej mianował 11 oficerów na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralskie. Awanse zostaną wręczone podczas uroczystości. Irańczycy nie odrzucają propozycji rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, tak wynika ze słów szefa irańskiego MSZ-u. Mohamed Javad Zarif zaznaczył jednak, że najpierw domaga się, aby rozmowy miały jasno sformułowany zakres tematów i aby dawały szansę na osiągnięcie konkretnych rezultatów. W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że jest gotów w dowolnym momencie i bez warunków wstępnych spotkać się z irańskim prezydentem. Później jednak jego administracja przedstawiła warunki, które najpierw muszą zostać spełnione. Z kolei Iran domaga się powrotu Stanów Zjednoczonych do porozumienia w sprawie jego programu atomowego z 2015 roku. Coraz więcej Belgów ma problemy z pieniędzmi i zgłasza się po darmowe jedzenie. Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku 150 tysięcy osób po raz pierwszy skorzystało z pomocy banków żywności. To o 10% więcej niż w poprzednich latach. W ubiegłym roku belgijskie banki żywności otrzymały ponad 16 tysięcy ton jedzenia, które rozdano prawie 157 tysiącom osób, a liczba tych, którzy potrzebują pomocy, stale rośnie. A to także oznacza, że potrzebne są nowe magazyny do przechowywania żywności, lodówki, zamrażarki. Belgijska Federacja Banków Żywności zwróciła się też do darczyńców z prośbą o przesyłanie jak największej liczby produktów podstawowych, takich jak masło, mąka, cukier i mleko. Banki otrzymywały w przeszłości na przykład ciecierzycę, ale ludzie nie wiedzieli, jak ją przyrządzić. Rządzić i spożywać. Organizowane są więc czasami warsztaty, by pokazać, w jaki sposób gotować ekonomicznie i używać różnych produktów. W Belgii jest 9 banków żywności współpracujących z ponad 600 organizacjami charytatywnymi. Produkty przekazują im od 30 lat supermarkety i producenci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Manam to tylko tango. Teraz czas na naszą płytę tygodnia. Artysta nazywa się Leski. Miłość strona B. Tak zatytułowany jest album. A tytuł piosenki, której posłuchamy za chwilę, to Pocisk. Gdy Państwo chcieli otrzymać płytę, to prosimy o SMS numer 71335, koszt 1 zł plus VAT. 71335. Pocisk i Leski. Strona B to tytuł naszej płyty tygodnia. Leski, tytuł utworu Pocisk. I jeszcze raz wykonawca, którego uwielbiała Kora. They're both the same, born unto the age of the golden, oh, that golden age of endless loss and endless gain, the tra la la la. Now because my lips have split, all the little children, they all hide in front, in the middle, and in the behind. La da da da. And because my nose has froze, but I can keep on smelling. I could smell my little day away, I could smell my whole day away. Na na da da. Now because my teeth don't bite, I can take them out dancing. I could take my little teeth out and I could show them a real good time. Da la la la. Well, a real good time, a good time. To był ulubiony wokalista Kory, poeta również Davendra Banhart. Co pan sądzi na ten temat? O tym wykonawcy? No tak. Świetny. A o Korze, o poezji Kory? Wie pan, to jest tak, że to była wielka artystka i ona przekroczyła granicę sztuki, którą uprawiała, czyli muzyki rockowej. Była ponad muzyką rockową. Po prostu wielka artystka. A do kogo ten głos należał, okaże się za chwilę, bo teraz... Przodownicy lektury. Mariusz Cieślik i właśnie gość, do którego głos należy. Janusz Żywucki, poeta, krytyk, edytor, wydawca poezji, no i znawca twórczości Tadeusza Różewicza, bo z tego powodu się dziś spotykamy, ponieważ Janusz, który całe życie poświęcił czytaniu poezji i pisaniu poezji, wydał przed chwilą, dosłownie parę miesięcy temu, w poezji to chwila i w literaturze dwa miesiące temu, wybór wierszy Tadeusza Różewicza z czasu, kiedy on współpracował z twórczością, z pismem Twórczość. To jest aż 60 lat, to jest zupełnie niezwykła historia, bo od 1946 roku do 2005 te wiersze się w Twórczości ukazywały, ale też wydałeś właściwie taki tom esejów, wspomnień, korespondencji swojej z Tadeuszem Różewiczem, z którym się dobrze znałeś. Więc jeśli mówimy o twórczości Kory i twórczości Różewicza, to mówimy, jak się okazuje, o ważnej części polskiej poezji, chociaż to jest nieco inna poezja. Tak, no jest oczywiście to nieco inna poezja. Tadeusz Różewicz to jest po prostu jeden z wielkich gigantów polskiej poezji XX wieku. On rzeczywiście współpracował najdłużej z twórczością, bo zaczął publikować w twórczości, jak powiedziałeś Mariusz, w 1946, czyli za czasów Kazimierza Wyki. Publikował w twórczości za każdego redaktora naczelnego, czyli za Adama Warzyka i za Jarosława Iwaszkiewicza, za Bohdana Zadowy. To jest w ogóle niesamowita historia, bo dziś jest nie do wyobrażenia, żeby jedno pismo istniało tak długo. To jest jedno, a drugie, żeby jeden twórca w tym piśmie tak długo publikował. I to mówimy o naprawdę rzeczach fundamentalnych dla polskiej poezji. Twoja książka zaczyna się od tego, to twoja książka eseistyczna zaczyna się od tego, że ty mówisz tam, czytam Różewicza, odkąd nauczyłem się czytać. To może powiedz, jak to się zaczęło? To znaczy co, zamiast elementarza falskiego? Czyli odkąd nauczyłem się czytać jakby ze zrozumieniem. Jestem takim chyba przykładem, czy raczej antyprzykładem, bo ja po prostu zakochałem się w tej poezji, zainteresowałem się poezją Różewicza w szkole. Przeczytałem po prostu jego wiersz w podręczniku szkolnym, a wiadomo, że raczej szkoła służy do tego, żeby oduczyć mi miłości do literatury. No różnie to bywa, ale w tym wypadku okazało się, że jest inaczej. Jaki to był wiersz? To był właśnie ten słynny wiersz Ocalony. Mam 24 lata, ocalałem, tak, prowadzony na rzeź. Tak, bo właściwie to był wiersz, ja błyskawicznie się zorientowałem, że to jest wiersz o moich rodzicach. Moja mama przeżyła Wołyń, a mój ojciec przeżył jako chłopak roboty przymusowe. I właściwie historia wojny, odkąd pamiętam z dzieciństwa, była stale obecna. Kiedy, to zresztą Ryszard Kapuściński napisał, że kiedy do ludzie, którzy przeżyli wojnę, spotkają się ze sobą na jakimś spotkaniu rodzinnym, towarzyskim, to prędzej czy później zaczynają wspominać wojnę, rozmawiać o wojnie. Myśmy tutaj tydzień temu nadawali fragmenty mojego wywiadu z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, który wojnę przeżył jako 9-letnie dziecko. I on też mówi, że do tej pory jego snem, jego najczęstszym snem jest to, jak prowadzą go na rozstrzelanie, mimo że był dzieckiem, więc co dopiero w przypadku człowieka, który przeżył obóz koncentracyjny, jak Tadeusz Różewicz. Tymczasem z twojej książki wynika, że Tadeusz Różewicz był człowiekiem o niesłychanym poczuciu humoru zupełnie i pogodzie ducha. Tadeusz Różewicz nie był w obozie koncentracyjnym, natomiast Tadeusz Różewicz przeżył partyzantkę. I on natomiast był bardzo wyczulony na Holokaust, bo dla niego temat Holokaustu, zagłady, Shoah był jednym właściwie z fundamentalnych problemów XX wieku i on się tym żywo interesował do końca życia. I w jego życiu, w jego doświadczeniu egzystencjalnym, no właściwie można odnaleźć wszystkie te najważniejsze elementy, które człowiek XX wieku mógł doznać, doświadczyć, przeżyć, zrozumieć, pojąć. A jednocześnie ten niesamowity kontrast tych dramatycznych, wojennych, człowieka, który oglądał zbrodnie i sam uczestniczył w walce, z pogodą ducha człowieka już pod koniec życia, jest coś niezwykłego w tym. Tak, to mnie zawsze, wiesz, Mariusz, zaskakiwało, że on był człowiekiem z niesamowitym poczuciem humoru i mimo tego, że dożył wspaniałego wieku, bo miał 90 kilka lat, to właściwie był to człowiek, któremu ja jako dużo od niego przecież młodszy, bo młodszy jestem też od jego synów, jemu nie można było wcisnąć kitu. Kiedy na przykład w czasie rozmów ja troszeczkę z czymś przesadzałem czy przeginałem, to on się tak uśmiechał. Mówi, panie Januszu, no co pan mi opowiada? Czyli dobrze rozumiał współczesność, mimo tego, że w poprzedniej epoce właściwie dojrzewał intelektualnie. No, dobrze rozumiał współczesność. Kiedy ja się z nim spotykałem, kiedy go odwiedzałem, to on zawsze miał albo włączone radio, albo kiedy wchodziłem, no to wyłączał, czytał gazety, interesował się językiem współczesności. Ten język współczesności on śledził. On szukał go właśnie w języku, w radiu, w telewizji, w gazetach i on się tym jakby sycił, znaczy inspirował też w swojej literaturze. A gdybyś miał teraz zrobić taką, bo przecież słuchają nas także ludzie, którzy poezji nie czytają, a Różewicza znają średnio. Jakbyś miał teraz powiedzieć taki Różewicz dla początkujących, to co na początek? Och, no to trudne rzeczywiście jest pytanie, ale myślę, ale że... Ale chyba wiersze. No właśnie, bo trzeba pamiętać, że to był nie tylko poeta, ale także eseista, dramaturg, prozaik. Wielki dramaturg. Prozaik, Kartoteka jest jednym z najważniejszych współczesnych dramatów. Wiesz, Mariusz, i właśnie tak sobie myślę, że może by zacząć od Kartoteki jednak. Ale to w teatrze. No w teatrze, tak. Natomiast jeżeli chodzi o poezję, to właściwie gdybym miał wybrać jeden taki tomik, który chciałbym polecić, to jednak Płaskorzeźbę z 1991 roku, kiedy to było tak jakby jego nowe otwarcie po przełomie 89 roku i po takich kilku latach jego milczenia. I tę moją książkę, Lekcję u Różewicza, oprócz tego osobistego wyznania, właśnie zaczynam od interpretacji tego tomu. Bo to był pierwszy poeta, który opublikował nie tylko teksty swoich wierszy, ale także rękopisy swoich wierszy. I porównując skład wiersza, ten taki drukarski, z rękopisem, czy też z maszynopisem, można zobaczyć, jak on nad wierszem pracował. To był poeta, który skreślał, nie dodawał. Tutaj mam taki cytat z Płaskorzeźby. To nie jest, powiedziałbym, bardzo optymistyczne przesłanie, które tam można znaleźć. Marnieje religia, filozofia, sztuka, maleją naturalne zasoby języka. To też mi utkwiło w pamięci, kiedy to czytałem w tamtym okresie, to było przecież prawie 20 lat temu. Prawda? Trudno w to uwierzyć, już Różewicza z nami nie ma 4 lata ponad. Tak. Ja bym chciał jeszcze zakończyć i zapytać się, czy ty uważasz, że dziś obecność Różewicza, który był przez lata długie takim, no właściwie żywym klasykiem, ale niesłychanie obecnym, był w teatrze, był w lekturach, czytano go bardzo, wystawiano go w teatrze, czy dziś jest wystarczająca? Ja mam wrażenie, że trochę został przysłonięty przez innych wielkich poetów, tą trójkę. Czyli Miłosz, Szymborska, Herbert, tak? Takie mam wrażenie, że oni mają swoje kościoły, swoich wyznawców, a z Różewiczem jest inaczej. Rzeczywiście, Różewicz był człowiekiem, także, który nie tylko artystą, ale kimś, kto chciał żyć na uboczu, kto nie zalecał się czytelnikowi. Przecież władza PRL-owska w różnych okresach próbowała go ściągnąć do Warszawy. On z pełną premedytacją najpierw wybrał życie w Gliwicach, potem przeniósł się do Wrocławia i kiedy mieszkał we Wrocławiu, to mi opowiadał, że próbowano go tutaj w 70-tych latach jeszcze ściągnąć do Warszawy, ale on chciał być na uboczu, bo wiedział, że za swoją twórczość będzie musiał zapłacić. I tej wchodzenie ceny w towarzyskie bądź tak, polityczne. Tak, oczywiście będzie musiał jakiś, spłacać jakieś serwituty, a tego nie chciał. Chciał zachować niezależność i w związku z tym on teraz, no wiadomo, każdy pisarz po śmierci trafia do takiego literackiego czyśćca. On chyba w tym literackim czyśćcu jest, ale ja myślę, że on jest obecny. Myślę, że cała masa polskich poetów 20-30-letnich, wiesz, pisze językiem Różewicza, nie zdając sobie z tego sprawy, tak, że była, pisze językiem Różewicza. To była wielka, to czego dokonał poza oczywiście wielkimi, wybitnymi dziełami, przede wszystkim moim jednak zdaniem poetyckimi, to jednak była no właśnie rewolucja w sposobie pisania ale poezji. Oczywiście, wcześniej ale nikt oczywiście tak nie pisał. Ale oczywiście, no to jest ta słynna teza, prawda, Teodora Wissengrunda Adorno, że po Auschwitz nie można uprawiać poezji. I Różewicz pokazał, że można uprawiać poezję, tylko nie można uprawiać jej językiem przedwojennym, który do niczego nie pasuje. Nie pasuje do tych doświadczeń, które człowiek w sensie ogólnym, uniwersalnym przeżył w czasie zagłady. To teraz mamy chyba dobrą puentę, bo myślę, że Tadeusz Różewicz chyba nie najgorzej, o tym rozmawialiśmy na początku, sprawdził się w roli tekściarza, prawda, Kirku? Tak, i przyniosłem dla państwa, dla panów i dla państwa niespodziankę. Otóż płyta została wydana 4 lata temu przez Narodowe Centrum Kultury. Różewicz Interpretacje to tytuł tej płyty, a stworzyli ją Sokół, Hades, czyli raperzy i Sampler Orkiestra, czyli cała muzyka została zrobiona właśnie na samplerach, na samplach i tak brzmi. No i chciałbym państwa i panów zaprosić do posłuchania Różewicza inaczej. Bardzo panom dziękuję. Pan Tadeusz Drzewucki i Mariusz Cieślik. I Tadeusz Różewicz obecny tutaj duchem. Cały czas niezmiennie. I lisa z pyskiem przy ziemi węsząc sunęło w gęstniejącą ciemność na granicy snu i jawy. Pomyślałem, poczułem, że to ja jestem. Biegnę w stronę cmentarza do grobu z brzuchem pełnym kamieni. Ciemne zwierzę pod czerwonym niebem. Biegnę coraz szybciej, choć wiem, że tam czeka na mnie dół. Układam się do snu, otulam kocem. Biegnę, lecę, nie zatrzymam tego biegu. Budzę się z ustami pełnymi piachu. Wiersz Tadeusza Różewicza Wicher dobijał się do okien zinterpretował po swojemu Soku wraz z Hadesem i Sampler Orkiestrą. Dodam tylko, że Soku, który jest prawnukiem Stanisława Wyspiańskiego. Jest 10.30, program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Maisie Star w programie trzecim Polskiego Radia. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Aha, miałem podać, kto płyty dostanie od nas, płyty Leskiego. Pani Barbara z Oleśnia i pani Marta z Mierzyna. Gratulujemy. Kamil Sipowicz tak skomentował utwór Klanu Automaty, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. 1969 rok. Piosenka o postępującej automatyzacji życia. A Łaszewski i Klan przeczuwali, że coś niedobrego dzieje się ze światem, że postępujące zmechanizowanie i zautomatyzowanie życia jest zagrożeniem dla człowieka. Jest to dosyć typowy tekst dla epoki dzieci kwiatów, zagrożonych w swym kwietnym istnieniu automatyczną kosiarką sterowaną przez anonimowy Matrix. across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Norm amerykańskiego geniusza gitary chyba nie muszę przedstawiać. Jimi Hendrix. Proszę bardzo, rozpoczęli państwo niezwykłą akcję. Przesyłają państwo zdjęcia ze swoimi płytami Manamu. Panie Jerzy, bardzo uprzejmie dziękuję. Pan Jerzy napisał: nigdy nie myślałem, ile dobrego wniosła do mojego życia Kora. Chylę czoło. Poruszyła mnie fotka pana Zbyszka. Też wysyłam, pozwalam na publikację. Pozdrawiam. Pan Jerzy. I wszystkich pozdrawiam również, którzy przysłali swoje zdjęcia z płytami Kory. Rok chyba 1971, grupa Test, śpiewał Wojtek Gosowski, a na gitarze łoił Darek Kozakiewicz. Studio festiwalowe 19. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. A my łączymy się teraz właśnie ze Zwierzyńcem, gdzie jest Ryszard Jaźwiński, który od kilku dni śledzi Letnią Akademię Filmową. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem i pozostaję w Zwierzyńcu jeszcze do niedzieli. I tak się składa, że w tym roku, kiedy zapraszam gości ze studia festiwalowego, to najczęściej słyszę, że w Zwierzyńcu są po raz pierwszy, czyli w tym roku goście filmowi, wielu z nich odkrywa Letnią Akademię Filmową. I tak jest w wypadku dzisiejszego gościa, Dorota Rokplo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Kostiumograf, słynny kostiumograf, osoba, która rzeczywiście pracowała, aż nawet sam nie jestem w stanie policzyć, przy ilu polskich, nie tylko polskich filmach. I tutaj, Doroto, też masz ładną reprezentację. Tak, aż trzy filmy. Plan B. To już było. To już było. Wczoraj był twój Wincent, a dzisiaj Wspomnienie lata Adama Guzińskiego. Tak, i to jest wciąż pokaz przedpremierowy. Zapraszamy na 20 do Kina Skarb w Zwierzyńcu. Wspomnienie lata Adama Guzińskiego, no i też z aktorką tak. w roli głównej tutaj obecną. Urszula Grabowska jest też z nami w Zwierzyńcu. Być może jutro spotkamy się w Trójce. No ale właśnie, to zupełnie też różne filmy, nawet jeżeli pomyślimy o tych trzech tytułach. Przede wszystkim już spotkałaś się z publicznością po twoim Wincencie, czyli nad tym naszym filmem nominowanym do Oscara. Jak przyjęcie tu w Zwierzyńcu? Okazuje się, że wciąż ludzie chcą to oglądać. Tak, pełna sala. Siedzieli na schodach, opierali się o ściany. Było bardzo cudowne spotkanie. Muszę powiedzieć, że miłe pytania z sali, bardzo fajny odbiór filmu. To było bardzo miłe, naprawdę. Ale trzeba dodać, że przecież ty przy produkcji tego filmu pracowałaś na absolutnie tym wstępnym etapie, no bo ciągle ktoś może pomyśleć, no co kostiumograf ma wspólnego z animacją. No tak, a tutaj właśnie wszystkich trochę się jest zaskoczenie, że dowiadują się, że naprawdę to był prawdziwy film. Bo robiliśmy prawdziwe kostiumy. Prawdziwe kostiumy, prawdziwi aktorzy nagrane, a potem męczyli się i zamalowywali to wszystko. Ale na tym, co było prawdziwe, prawda? Wszyscy byli ubrani w epoce, więc mieli podkład pod tą farbę. Czyli ty nie pozwalałaś sobie tutaj, użyję takiego określenia, na pewien skrót myślowy w kostiumach, tylko rzeczywiście od początku do końca chciałaś, by malarze mogli zobaczyć to. Tak, tak, absolutnie. Bardzo mi na tym zależało. Chciałam, żeby to była prawda. W ogóle miałam taką myśl przewodnią, że musimy stworzyć świat Vincenta van Gogha. To, co on widział. No i chyba nam się udało pod tym względem. No myślę, że się pięknie udało, sądząc po światowych sukcesach. A ja bardzo zaciekawiłem się historią, która dopiero przed tobą, która dopiero jest przygotowywana. No i mam nadzieję, że słuchaczom Trójki pewnie po raz pierwszy ujawnisz szczegóły dotyczące nowego filmu Lecha Majewskiego, bo to coś niezwykłego. Tak, zaczynamy zresztą pierwszą część filmu 16 sierpnia. To jest nowy film Lecha, z którym robię mój drugi film, bo robiłam z nim Młyni Krzyż. Jak to Lech ma zawsze niesamowite pomysły. Ten film się dzieje w latach 50. i w marzeniach, w snach dziecka. No ale co ma wspólnego z tą historią Brigitte Bardot na przykład? No właśnie, to jest ta sfera snu. I film jest jakby oparty na snach dziecka, który potem rośnie, staje się młodym mężczyzną 16-letnim i śni mu się, po prostu ma sny o Brigitte Bardot, Liz Taylor, święty, to znaczy Templera i Beatlesów. No, czyli właściwie gwiazdy filmowe, muzyczne z tamtego okresu. Z tamtego właśnie. Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy najbardziej działali, rozumiem, na wyobraźnię młodego człowieka, tak? Dokładnie, i też jest Cezanne, który prawdopodobnie też ma duży wpływ na tego młodzieńca. No w każdym razie to jest wszystko taka mieszanka tego świata lat 50., bo też jakby UB się pojawia, nachodzi matkę, No, nie czyli będę rozumiem, wszystkiego bardzo opowiadać, tak, bo tak, to trochę szkoda. Bardzo autobiograficzne tutaj. Wydaje mi się, że tak. Tak, tak. Absolutnie. No i fajne, bo pomieszane jakby dla mnie kostiumowo, fantastyczne, bo trzymam się lat 50., więc robimy film historyczny, trzymając się epoki w Polsce, a zarazem będę robiła kopię i nie tylko kopię kostiumów istniejących, prawda? Takie jak Beatlesów czy Cezana według rycin i zdjęć z epoki. To jest fajne zawsze. Czyli to, co wszystko znamy. I kolejne wyzwanie dla kostiumografa. Tytuł roboczy być może na razie? Bebe Cudowna. Bebe Cudowna. Pamiętamy i czekamy, a dzisiaj zapraszamy na wspomnienie lata Adama Guzińskiego do kina Skarb, oczywiście w Zwierzyńcu i na Letnią Akademię Filmową jeszcze do niedzieli. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Dorota Rokplo, kostiumograf, jest z nami na roztaczu. A z panią Dorotą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, nasz specjalny wysłannik na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca. Dziękujemy pięknie. Za 8,5 minuty 11 pozostajemy w klimacie filmowym. Słynny temat ze słynnego filmu Pump Up the Volume. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with the fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guy's lost. Everybody knows the fight is fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows the boat is sinking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like the mama or the dog just died. Everybody's hands are in their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody